Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast márciusi kiadása. Sokan vagyunk, bemutatkozunk. Somosi László Liquid. Rosztik Zsolt, Warhawk. Szabó Ákos, GZ. Simon Klára, Siklara. Pálmai Zsolt, Rehin. Csető Zsolt, Dreg. Géci Attila, Mackó. Velasi Csarnold, Olden. Itt van a szerkesztőségnek egy jelentős része. Ó, lehet, bár voltunk már itt sokan. Ez azt jelenti, hogy mindenki nagyon figyel arra, hogy mit mond. Mármint nem pofázik bele a másik beszédjébe, mert akkor a kedves hallgató annyit fog hallani, hogy nagyjából. És ezt nem akarjuk, azt akarjuk, hogy érthetőek legyünk. A múltkor a hangminőséget nem volt itt a kedvenc mikrofonálványunk, Mackó. A hangminőség olyan volt, amilyen, de most nagyon jó lesz, mert itt van a Mackó, és utána rányomja az utómunka varázslatát is, amit szokott, ami múltkor szintén nem volt rajta. Az biztos, mert most be vannak a pluginek ízítva. Autotune. Hogy... Autotune, olyat fogsz énekelni, mire megkapod a végső fájlt, hogy az előbb emlegetett Lady Gaga, I'm on the Edge-et fogjátok hallani nem sokára. Modern előadásában. Nope. Nem, én te rád gondoltam egész konkrétan. Én fogom? Igen. I'm on the edge of glory! Ajaj. Ezt nem tudom tovább. I'm on the edge! És már megint reklámozzuk azt a fránya újságot. 8 per 10. Megnéztük, hogy milyen témák vannak. Van egy rendkívül jó téma. A Sega csak mobilra meg PC-re fog fejleszteni. Ez nagyon rossz szerintünk, és ezzel mindenkinek köszönjük is, hogy meghallgatták a márciusi kiadást. Sziasztok, játszatok sokat! To feel the rush, to brush the dangerous, I'm gonna run right to the edge with you, where we can both fall far in love. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. Out on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on De mi lett azzal a Szegával? Vagy most jön az opening zene? Igen. Don't know, szerintem opening zene már volt. Jó. Most az Edge of Glory-on. Most még egyszer az Edge of Glory közkívánatra. Nem ezzel kezdjük. Tényleg ezek az ilyen évelei időszakok, ezek mindig problémásak. Tehát Dreg már nem tud hírt kitalálni, hiába próbálkozik, és már kétségbe esve próbálunk valamit, újdonságot találni. Nincs túl sok újdonság ilyenkor. Most lelőtted a poént, az elmúlt másfél év az Dreg valósága volt. Ha ő kimegy a zuhanyzóba valamelyik reggel, akkor megszabad az elmúlt másfél évnyi content. Nem is élünk. Mi van? Hirtelen valóságban élünk, Oculus 3. Értem. Vagy pontom még a Truman Show-ra asszociáltam, de nem... Vagy igen? Vagy... No, a Dallas-szal kevertem, a Dallas-szal összehoztam. Ja. Épp fel akartam. Jaj, tényleg. Bobby. Tényleg. De mondd, hogy a régi Dallas, nem az új. Tényleg. Van új Dallas. A Truman Show az azt lenne, ha azt mondanám neked, hogy ez a pucsi, ez nagyon jó, de próbáltad már venissel mosni? Jézus! És erre a választ, hogy miről beszélsz? Talán ez a híres gif. Ez még gif formában is. Mindenki vágja, hogy a Truman Show-ban ez hol volt? Nem vágja. Nagyjából vágjátok. A Truman Show egy jó film, mindenki nézze meg. Egyébként szerintem filmekről fogunk beszélni, mert a játékos témában nincs. Most néztem meg a Birdman. Én is most néztem meg a Birdman. Sniper-t. Én meg a kódját meg. Én meg mind a hármat láttam. Meg az Aleska Diamond összest is most néztem. Tudjátok, hogy Aleska Diamond az komlói? Nem, de azt hiszem, hogy a Rev Mac, aki Rumeknek mondja magát, igen, ő egy házba lakott vele elég sokáig. Ezt én nagyanyámtól, aki szintén Komlón él, tőle tudtam meg múltkor, 91 éves nagymamámtól, ki mondta, hogy képzeld, az a nő, hogy olvasta a Story magazinba, hogy az komlói, és itt a mit tudom én, Bugyjárus az apja, vagy valami hasonló. Mondom, jó. A Pongó, a Big Brotherben az van Bugyjárus. Az is, de lehet, az apja. Tényleg egy ilyen, ez egy celeb 365. Ez a srácok, durva lesz. Ez az egész életművét más megvilágításba helyezi, mert innentől egy ilyen nagy feltörekvés történet lesz belőle. Pedig honnan hányan, indult és hova jut? Hányan világítják a törekvéseit, ugye? Klári, tudod, hogy ki az a Diamond? Igen, igen, tudom, aki mostanában mindig spárgázik, meg tombál. Angolul szokott blogolni egyébként, és emiatt érdemes követni, mert jaj, angolul tumblerezik, bocsánat. Bocsánat, én azt nem, ennyire nem vagyok képbe, de valami reality-be volt most, nem? Még a nyár. Folyamatosan reality-be van. Én egy ennyit tudok róla, hogy ki állítólag lejött a pornóról, és most mindig tornászik, meg így. De erősen spárgázgat. Profita szinten nyomja az angolt. Csak. Majd akkor megnézem, utána jó. Nézek. Nem tudom, egy kis információ, volt egy olyan pont, amikor úgy nézett ki, hogy a GTA 5 launch partynak a szervezésében mi is részt veszünk, és én mondtam, hogy az Aleska Diamondot kell beszervezni. És mennyire örültek neki. Igen, igen, igen. Gamer 360 egy nagy lehetőség, amikor egy multi cég meg akarta venni a Gamer 365-öt, úgy, ahogy van. Mi már itt gondolkodtunk a tricsiliókba, aztán mégse. De akkor most mi uralnánk a izét? Tehát akkor ma már a gamerlap Magyarországon rajtunk kívül nem lenne. Mert hogy abból a pénzből bérgyilkosokat tudtunk volna küldeni bárkire, amit azok adtak volna, de nem adták a rohadékok. Meg az Aleska Diamondot. És az Aleska Diamondot is megtartottuk volna magunknak. Igen, igen, igen, igen. Hát figyelj, kell egy arca az új... Tehát, te látod, érted? Az mert... Attól függ, hogy a film elején vagy a végén. És akkor új rekordban maxoltátok ki a szexizmust 3 percben. Ott Gamer 365 percen megy a podcast. Gamer 365G-t. Hol volt ez 3 perc? Olden a Gamer 365 feminista lelki ismerete. És ebben semmi szexizmus nem van. Ez akkor szexista, hogyha abból indulsz ki, hogy ezzel bármi baj van. Várjál! Akkor a prüdéria találkozik a szexizmussal. Prüdériát azt elismerem, de... Na, valami előremutatót, valami gamer témát. Szega! De várjál, de nagymamád mit tud még az Aleska? nem mentünk bele. Nagymamám koránál fogva annyit tudott, amennyit a Story magazinba olvashatott a nem tudom milyen reality show, amibe őt beletették. De tudod, mi lesz a gyönyörű most? Ez nem azért, hogy ezt a podcastet, ezt ki tudod rá? A gamer az Aleska Diamond fényképével. Rekordszámú komment lesz. Nézi az olvasó, hogy na ez hogy releváns, és így. És még releváns is. És még bele linkelni. Belenyúltunk a tutiba. A békasba. Belenyúltunk a tutiba. A következő podcastbe hogy hívják? Stoja? Az elérhetetlen kategória. De azt hazudjuk, hogy ő lesz a következő. Csak mi ketten nézünk pornót, ilyen értetlen arcok. Nem igaz, hogy a... Én tudom ki az. Szép, az ártatlan arcok. Kiderül, hogy azért mindenki tisztában. Játszott tavaly valami filmben az Ilája Wooddal. Mármint, hogy nem olyan igen, filmben, én hanem... Én is a irodalmi estjeiről ismerem, nem a... nem az egyéb munkás. Nem a Sasa Gray, vagy hogy hívják? Sasa? Nem. Ja, az a Sasa Gray? Nem. Akire te gondolsz, az Sasa Gray. Ő valóban szerepelt normál filmben, és az a cím, hogy a Girlfriend Experience. Sőt, a... De a Stoja neve is ismerős. Őt a Elvisze a lapigazgatónkkal, ő elő van iratkozva, van egy Tumblr, egy specifikus Tumblr, ahol az ő gifjeit gyűjtik, és azt szoktuk nézegetni Gamer 365-nek szervezés helyett. Ja. Ezt így nem ne tudom. Azért állunk ilyen jól vele, mert általában azt szoktuk, és... Egyébként a Sasha Gray-re visszatérve ő meg egy Smashing Pumpkins albumborítóshoz csinált képsorozatot. Ejjó. Zeitgeist albumban volt. Sőt, az Entourage-ban volt a Vincent Chase-nek a csaja egy szezonon át. Ha valaki nézte azt. Én néztem, de itt nincs meg a csaj, de most majd rákeresek. Pont az volt a sztori, hogy pornozott ott is, és akkor a féltékeny lett rá főszereplő. És akkor ezért jöntek szét. Micsoda dráma! Miért lett féltékeny? Nem tudom. Szóval ott tartottunk, hogy... ott tartottunk, GTA hogy... nyitóparti. Milyen szép lett volna, hogy ő ott szignálta volna. Igen. Igen. Ez jó ötlet. Ezt is elbuktuk. Akkor még nem volt akkora celeb, mint most. Ja. Úgyhogy... Akkor még más szempontból lett volna releváns. Más szempontból lett volna releváns a GTA 5. Igen. Szóval Sega. Nem, Sega az egyetlen ilyen új híres témán. Próbáljuk kínosan hátratolni, hogy minél később történjen meg. Volt egy olyan szekciónk, hogy ilyen jó játékok, amivel játszottatok, de nem feltétlenül írtatok róla, csak úgy, és nekem egyébként van is, de nem én akarok kezdeni vele. De akkor kezdjed már, Léci, hát ha... A témát, jó, bárki játszhat vele, aki PlayStation Plus előfizető, és van PlayStation 4-je. Akkor nem a Drive Club. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó kiütöttük. És ez a játék a Transistor nevezetű játék, ami nem egy új játék, van teszt róla az oldalon. Három lába van, emitter, bázis kollektor, és fogalmas a táp és a föld közé kell berakni. A villamos szerelés közben igen, összejött. Ez azzal van kapcsolatban. Na mindegy. A villamos szereléssel. Hogy ez egy rendkívül jó játék. Azt kell, hogy mondjam. Ez a Supergiant Games, jól mondom? Akik a Bastion nevezetű játék, vagy a francia... Bastion. Bastion. Angolosan igen? Én leszarom. Bastion. Le Bastion. Le Bastion. Lafayette de Sebastion. Nak a készítői, és ehhez stílusában annyiban hasonlít, hogy ez akció RPG, és szintén van alatta egyfajta narráció. Csak itt nem teljesen külső narrátor van, hanem a fegyvered, amit cipelsz magaddal. A Red nevezetű lány cipel magával, az beszélget veled közbe, és amiért szerintem jó azon kívül, hogy jó vizuális stílus, érdekes történet, hogy rendkívül jó harcrendszere van. Játszott még valaki a Warhawkon kívül a Transistor nevezetű játékkal? Én játszottam. Te játszottál. Pontosan a PS Plus-os részében. És nekem a harcrendszer, egy fél órát játszottam vele, az érdekesnek tűnt, gondolom elmélyül majd a végére. Bár elméletileg nem egy hosszú nem. játék. Nekem a hangulat az nagyon viszont. Maga a zenék, az éneklés, meg ilyenek ilyen... Aki tolja, az fülessel tolja. Mert szerint... Hát vagy egy jó 5.1-es rendszerre. Jó hangrendszerre. Nem akarok belemenni, hogy milyen... Mivel PS Plus-os, akinek van lehetősége, szánja rá, azt egyébként nem túl hosszú játék. Ha már PS Plus, én ezt az Apotheon, nem tudom, hogy kell Apotheon, mondani. Ez a görög vázán lévő sztori. És az a durva, hogy annyi játékra mondták mostanában, hogy Metroidvania. Már ráfogják arra is, hogy Metroidvania, aminek igazából semmi köze nincs. Például a Dustra is mindenki azt mondta, ez a... ugye kézzel rajzolt, gyönyörű Xbox 360 Live Summer of Arcade-es címként jött be a köztudatba, aztán már most Steam-en mindenhol lehet kapni. Na például annak semmi köze nincs a Metroidhoz. Hát igen, most az összes ilyen szekvenciális játékra azt mondják, hogy Metroidvania. Ami olyan szempontból... De még csak nem is volt szekvent, tehát azért, mert egy ilyen felderítős térkép van, az még az se jelenti azt, hogy Metroid, viszont ebbe érzem azt, hogy ez ilyen jó kis, mint a Strider, ilyen jó kis old school alapokra építkezik, és egyébként a prezentációja is baromi jó, tehát ez a csillogó váza oldalon megelevenedett képeknek a sokasága, és nagyon fluida az animáció, nagyon jók a helyszínek, nagyon jól ki van találva. Tudom ajánlani mindenkinek, nem tudom, miért nem írtunk még róla tesztet, mert egyébként lehetett volna. Mert lusta vagy, és nem írtál. Lehet. Lehet, hogy pótolom, majd meglátjuk. Már mire oda jutok, addigra a következő játék lesz a PS Plus-ba, úgyhogy na mindegy. Anybody else? Na jó, én tudnám sorolni, mert Steam-en bevásároltam, meg volt Star Wars Humble Bundle, nem tudom, azt ki vásárolta, meg tegye fel a kezét. Dark Forces egyeztem, hogy tök jó mai napig. Apropó, szintén PS Plus-ba volt a Duke Nukem 3D. Super, Vitára. Super Bassam Edition, Vitára és PS3. És 4-5 pályát csináltam meg belőle. Azt hittem, hogy szarabbul öregedett. Annyira nem. Nem tudom, hogy a Dark Forces-nál milyen érzéseid voltak. Valószínűleg bennem volt a nosztalgia erősen, de úgy el voltam vele. Hogy a Dark Forces-al az a baj szerintem, hogy ott a térképek nekem elég hullámzó minőséget képviseltek akkor is, amikor játszottam vele. Viszont a jobb térképek azok a mai napig úgy érzed, hogy az azon a szinten kihoztak belőle rengeteget, amit ki lehetett hozni abból a Doom-szerű játékmenetből, és eleve úgy ültem le hozzá, hogy na, ez ilyen gagyi valami lesz, és ahhoz képest meg tök pozitív volt az érzés. Hát a Dark Forces 2 például már abszolút nem így működött. Tehát azt szerintem rosszabbul öregedett, mert ott próbáltak ilyen 3D, meg újabb, meg ugye nagyon ilyen magasságok, mélységek, igen, nagyon használja a vertikalitást, de ugye ott az animáció, a karakterek, tehát ott jobban kiveri a szemedet az, hogy ez már az a 3D grafikának a korai változata, amit most is látsz, igen, tehát nem az a pixeles sprite alapú, mint a Dark Forces-ban, és az a része viszont nagyon, nagyon gyerekcipő ahhoz képest, ami most van, de ahhoz képest is, ami mondjuk a PS2-es korszakban volt. Tehát az a 96 vagy 7, 97, nem tudom. Hát a 97, mondjuk a 96-ban jött ki a Quake, ami ennek az első, ennek a igazi 3D-s poligonos technológiának az első. Amikor az id Software volt az atya úristen, és az összes technológiai újítást, vagy legalábbis a nagy technológiai újításokat ők csinálták. És valóban ott volt egy olyan ugrás, hogy kicsit a Quake-re is jellemző, de ezek az utódjátékok, pláne amik rá egy évvel később jöttek, hogy mellé tettél például egy ugye Build Engine-es, ami a Duke Nukem-nek az engine-je volt, játékot az első ilyen igazán 3D-s játékok mellé. Néha azt mondtad, hogy azok összképükben kedvesebbek voltak a szemnek, hiszen az egy korábbi technológia legkiforrottabb változata volt, ez pedig egy új technológiának a legkorábbi változata, és ezek a korai 3D-s FPS-ek, igazán 3D-s poligonból épített modellekkel operáló FPS-ek, hát bizony ma már néha elrémisztőek, hogy hogyan néznek ki ez a... Hát a szó legszorosabban pár tíz poligonból épült föl egy ellenfél. Így van. Én viszont nem értek egyet abban a számomra, hogy oké, hogy grafikailag már azért nem vállalhatóak, viszont gameplayre és főleg pályadizájnra olyan dolgokat hoztak 97 és 99 között, és ebbe beleértem mondjuk egy 2000-ig, neveljük ki, mondjuk tegyük bele a Quake 2-t, Quake 1-et, GoldenEye-t. Jó, de az már egy evolúciója. Tehát oké, itt most... de itt a pályákra gondolok, hogy itt már az első Quake-ben is olyan pályák voltak, amiket szerintem ma sokan visszaskírnak. Talán pont most néztem egy blogot arra, hogy valaki végigjátszotta újra a Quake 1-et ilyen Let's Play-ben, és akkor mutatta, hogy itt így kell ugrani, és akkor utána ugrasz, fordulsz, odamész, ellenfelek, tehát hogy sokkal dinamikusabb pályák voltak 3D-ben nézve, mint sok mai ilyen. Más FPS jellegű játékok voltak ezek. Tehát, felszabadultabb volt a mozgás. Hiába, ma már el lehet adni megint egy vertikalitás, de akkoriban ezt megélted. Igen, ma már ez az év szuper sikeres játékának a szuper feature, ugye Call of Duty-ben, hogy lehet nagyokat ugrani ez. Mellé teszel egy Unreal Tournament-et, ami szintén ez az ilyen nagyon ugrálós, vagy a Quake 3, ami szintén egy nagyon ugrálós játék volt. Igen, ez inkább a múlthoz való visszanyúlás. És apropó FPS-ek, mondok még egyet. Sok év után végigjátszottam a Crysis-t Xbox 360-on ráadásul. Nem volt kedvem megvenni. És nem olyan rossz, mint ahogy mindenki mondja, hogy tech demo. A végén nem. Egy kicsit laposodik, nem. Talán. A végére inkább azt mondanám, hogy szarcsi. Onnantól nem jó, ahogy megpróbál Halo lenni. Ahogy bemegy abba az ilyen föld alatti, vagy komplexumba, és ott mintha egy ilyen elbaszott Halo folytatásba kerülnél, és az ellenfelek ellen, ezek ellen, a mit tudom én, hogy hívják, a csápos rohadékok, szar harcolni. Addig viszont egy tök jó FPS, ilyen open world megközelítés, mehetsz jobbról, balról. Open world Bázis. Is. Igen. Tehát megközelítés. És így egy csomó taktikát lehet alkalmazni. Ugye a konzolosnál kapott egy ilyen finomítást, az irányítást, tehát a Crysis 2-nek ezt a két bumperes képesség alkalmazását. Nem magyarázom, aki ismeri, azt tudja, hogy mi hozták át. Teljesen élvezhető. A végére különösen az utolsó boss harc, nem lövöm le, ugye a hajón, a repülőgép anyahajón, ami szintén egy ilyen érdekes dolog, mert hogy sok év után játszol, egy újabb repülőgép anyahajós pálya, úgyhogy valószínűleg ez volt az egyik első repülőgép anyahajós pálya. Ez volt az anyahajós pálya. És azóta meg annyi helyen hozták be minden második Call of Duty-ba, minden Battlefield-ben szinte van egy ilyen, és éppen ezért már nem érdekes. De a Solid Snake volt először ilyen anyahajón. Tanker. Az tankerem volt. Tanker. Mindegy. Tankoljá! Úgyhogy Crysis, azt mondom, hogy egy továbbis egy jó játék összességében, jó játék. És jól néz ki, ellenben szerintem az Xboxos verziót is jó összekalapálták. A verzió is jól néz vagyis, ki. Hogy hát a... helyenként framerate gondjai azért vannak, meg azért látszik, hogy hol tették meg azokat a kompromisszumokat, de összességében. Tehát ugye ez egy úgymond más engine, ez CryEngine 3. Alá 3. Nem a 2. 3. Szerintem 3. Mindegy. Jól szórakoztam, szintén egy rövid játék egyébként, viszonylag rövid játék. Rövid single player, és az Xboxosban aztán nincs multi. Valószínű elmondtam már, de a Crysisban az volt döbbenetes nekem, amikor PC játszottam, hogy amikor mész a tank, van a tankcsata pálya, van benne egy olyan pálya, ahol így tankokkal kell menni. És így egy ilyen másfél kilométeres messzeségben így elkezd leomlani a hegy. Igen. Hát az akkoriban olyan térérzetet nem nagyon pipáltam még videójátékban, mint ahogy az volt, hogy ott érezhetően a távolban, de valami kurva nagy valami elkezd szétesni egy ilyen hegy. Az most ez így lehet, hogy hülyén hangzik már 2015-ben, de mit tudom én, 6 éve vagy 7 éve, mikor ezt már megfelelő PC mellett tudtam játszani, hát ez egy olyan lépcsőfok volt így a belátható terület szempontjából, hogy mai napig egy meghatározó vizuális élmény. Tehát sokkal jobban meghatározta ez a Crysisról alkotott összképet, hogy mész a dzsungelbe, fák, fű, meg minden a távolban, meg omlik a hegy, mint az, hogy milyen szép benne a víz. Vagy legalábbis én így voltam vele annak idején. Hát ezt kimaxoltuk, ezt a témát, már hogy a Crysist. A legszebb víz egyébként számomra a mai napig az Outcast című játékban van, ami talán 98-as? 99-es. Voxel víz. Nem, az nem voxeles. A víz az nem voxeles volt. A víz az nem, de gyönyörű. Én megvettem most karácsonykor az Outcast 1.1-et, ami kijött Steamen. Én is meg akarom, de nagyon szépen. És nézd meg, és hát... És azt akarod, nem a nosztalgia... Én tavaly nyáron elővettem, tehát nekem nagyon bejött még mindig. És egyébként nem tudom, belefér az időbe, de ha már itt az előbb 97-ig, 6-ig visszamentünk, meg az FPS-eket kitárgyaltátok, hát én a TPS-ekhez tértem vissza egy picit, mert hogy volt ez a Square Enix-es nagy szél valamikor januárban talán a Steamen, és akkor gondolkoztam, hogy fú, az összes Tomb Raider valamit be kéne zsákolni, de aztán rájöttem, hogy megvan polcon, és úgy végig gondoltam az eddigi karrieremet, hogy hát melyik maradt ki, és rájöttem, hogy a Tomb Raider 2-nek a goldját annó valamiért nem vittem végig, ami egyébként szintén 97-es, szintén ez a kezdetleges 3D játék, de még a felvehető itemek benne azok ilyen sprite-ok, így van, tehát... Sprite it's right! És, de ami egyébként döbbenetes volt, hogy én ezeket a Tomb Raider játékokat, az egyet, de főleg a kettőt, meg a hármat, azt így 12-3 évesen rommá játszottam, előről hátra, oda-vissza. És ma leültem ezzel a golddal játszani, és én beszartam, hogy ez milyen nehéz. Tehát, hogy szerintem többet haltam meg benne, mint a két Dark Souls játékban együttvéve. Na jó, lehet, hogy ez túlzás, de... Nehéz játék volt a kettő. Nehéz játék volt a Tomb Raider 2 egyébként. Hát meg a három, meg az összes. De ez ilyen kiemelkedően, tehát, hogy a semmiből jöttek a lángszoros muksók, víz sehol... lelöktek állandóan mindenhonnan. Tehát ilyen iszonyat mocsok nehéz. Én nem akartam elhinni, hogy ezt gyerekként élveztem, és nem hullott ki a hajam tőle. A kornak egy másik kor volt, tehát az 20 évvel ezelőtt volt majd, hogy nem. Úgyhogy, igen. Ez keményen telik az idő. Kári esetében 10 évvel. Kári esetében tavaly volt tulajdonképpen. Így van. Úgyhogy... Igen, az egy máskor volt. Nekem a Tomb Raider-rel kapcsolatban pont napokban néztem a kedves nejemmel a Hunger Games Mockingjay harmadik rész első részének negyedik fejezete. Feleségem kedveli, de vágjatok pofákat. Ennyi is. Úgyhogy, és így az a karakter, Katniss Everdeen, meg is jegyeztem a nevét, az szinte egy az egyben, már mint ő az eredeti befolyásolója az új Lara Croftnak. Igen. Az új Lara Croft, én ott döbbentem rá, hogy ellopták a Hunger Games-es csajt. Á, ez nekem most egy nagy revelation. Én azt hittem, hogy fordítva. Tehát én sose annyira nem követem a Hunger Games filmeket, hogy én azt hittem, hogy a csajt másolták Laráról, de ó, bassz. Nem. Később volt a könyvek jóval előbb kijöttek, az a könyvek jó pár évekin vannak, tehát megelőzve a Lara Croft Tomb Raider rebootot, úgyhogy az szépen lenyúlták azt a karaktert a nem is azt mondom, hogy az összes jellemzőjét, de úgy nagyon sokat. Tehát ez a szenvedős, íjazós, még ahogy beszél, az is kicsit olyan. Hát egyébként én nagyon-nagyon szerettem ezt a rebootolt játékot, de most már értem. Tehát ami legjobban zavart az egész best, tényleg ez a kicsit ilyen korhatáros, folyamatos nyöszörgés, meg nyiforgás. De most már értem. Köszönöm. Egyébként pont, hogy ilyen szél meg minden, most a másik Humble Bundle, a Star Wars után jött a Square Enix Humble Bundle, ahol filléreké lehetett a gyakorlatilag az utóbbi generáció összes fontos olyan Square Enix játékát megvásárolni, ami jó. Ez kicsit ellentmondásos nekem. Nem, ami nem Final Fantasy volt. Tehát javarészt az Eidos kínálatot. Igen. Tehát gyakorlatilag az Eidos játékokat, és feltekered high-ra, vagy így max-ra Tomb Raider-t, és monitoron beszarsz, annyira jól néz ki. Tehát definitív edition, jönnek ezek a definitív edition-ek PS4-re, meg Xbox One-ra. Nézed Digital Foundry-n, hogy igen, elmondják, hogy egy kicsit jobb a textúra filter, mint az előző generációs gond, meg egy kicsit jobbak a textúrák, és betöltött PC-n, és tűéles látvány. Hát a mai PC-ken ezek futnak, szaladnak, tehát nem kell részletezni, hogy nem kell hozzá túl erős gép, hogy 1080p 60 fps ultrán meglegyen, és így döbbenten nézed, hogy milyen jól néznek ki ezek a, hát úgy mondod, hogy prevgel játék, mert végül is ez mindaz. De hát itt az Order és a társaikik viszont megmutatják, hogy grafikai szinten mi is az az igazi új generáció, mi az, ami nem az a grafikai színvonal, amit eddig megszoktunk. Hát például a Saints Row 4 PS4-en nem nagyon írtam le a tesztbe, de játszogattam még vele utána. Hát kifejezetten csúnyább, mint amikor laptopról kikötöm a Steam-es Saints Row 4-et a tévére, ami nem egy ilyen redefined, újra definiált változat, hanem a régi 3 évvel ezelőtti, vagy 2 évvel ezelőtti PC-s Saints Row 4. A Tomb Raider volt az, amikor 2000, melyik volt az Underworld? Amikor ilyen romokba menekülsz, te adtad kölcsön nekem, és nekem egy közepesen gyenge PC-m van, viszont 5 évig ugyanarra monitorra volt kötve a 360, mint a PC-re, és médiumra vettem, mert nem bíztam benne, és olyan döbbenetesen szép volt az a játék PC-n, hogy szerintem 2 kategória volt a 360-asok fölött, tehát én nem is értettem, mondom, ez nem futhat így a gépben, tehát így ha PC-s vagy, és az elmúlt generációban kimaradt esetleg valamelyik játék, ami konzolon jelent meg, és PC-re is, akkor vedd elő PC-n, mert brutális. Mert brutális. Hogy beleteszel egyébként Steam sale-be, meg Humble Bundle-be mondjuk. Összesen fél euró, 15 dollári. Ha beleteszed egy jelenlegi Next Gen játék árát, akkor összevásároltad az összes, minden jelentős címet megvettél gyakorlatilag, amire vágysz. És ami multiplatform. Ja. És ami multiplatform, így van. Másik ilyen a DMC. A DMC spécis verzió az így úgy megy 100 FPS-sel állokolva, ahogy akarod, és az is rohadt jól néz ki. Adjátok el a konzolidokat, vegyetek PC-t. PC365.hu feltámadás. Nem, de jó így visszanézni, hogy amit annak idején így konzolon, mert mondjuk én egy Tomb Raider-re Xbox 360-on is rácsodálkoztam, hogy az akkor hát milyen jól nézett már ki még prevgen konzol szintjén is. Igen. És most megint rá tudsz csodálkozni, hogy pont volt egy ilyen cikk egyébként, hogy nem tudom, Eurogameren vagy valahol olvastam, hogy a fickó azt csinálta, hogy így visszament, és egészen 2006-tól 2009-ig nézett vissza játékokat PC-n, úgyhogy felrakott mindent, hardware-es supersampling, minden föltolva, ugye hát mai PC-ken csutkán mennek ezek a játékok, és hogy döbbenetes, hogy kompetens színvonalat tudott belőle kicsikarni, amit hogyha egy tévére kiköt, akkor azt mondja, hogy még mindig nem vagyunk előrébb, mint mondjuk egy 2007-es Unreal 3 engine-es játéknak a... Hát melyik? Jó, melyik egyébként? Persze, tehát talán a Bullet, mondjuk a Bulletstorm az talán pont 2010-es, vagy valami, vagy 10-11, nem, még az a mondjuk egy újabb, az egy újabb fajta, de volt ott még egy-két ilyen példa, hogy... Volt, a Bulletstorm az RE3 Engine-nek egy újabb verziója volt, az az első olyan játék, ami aztán utána a Gears 3, ami szintén ugyanez a már Engine revízió, és amit csodálok, hogy nem jött ki az a végső, az RE3 Engine-nek az a végső változata játék formában, ami alatt például a Samaritánus demo, ez egy RE3 Engine-es, tehát az nem RE4. Tehát ott még volt egy, ami lehet, hogy pont a generációváltás áldozata lesz, mert az előzőre ugye lehetetlen lett volna, itt pedig már van egy teljesen új motor. Amiből még mindig nem láttunk lópikulát se. Nem. Alig. Most jön hétvégén ez a Xbox One és PC exkluzív, vagy hát Pneuma, igen, ő már Unreal 4-es játék lesz. Sőt, a Daylight is az volt. A... Nem, a Daylight az a saját engine-jük. Nem, Unreal 4. Az tényleg Unreal 4-es. Unreal 4-es játék volt. Elnézést kérek, én határozottan láttam róla, nem olyan régen megnéztem róla egy videó review-t, valami nagy nevű angol-amerikai site videó review-ját, és ott azt mondogatták, hogy a saját technológia. Én elfogadom, hogy Unreal 4. Úgy tudom, hogy pont a konkurencia az Unreal 4. Én is úgy tudom. Bizony, a Dead Island. A Dead Island 2 így az van. A Daylight azért Unreal 4. Mindenki, akinek telefon van a kezében. Nekem kellett volna tesztelni, megkaptam a kódot hozzá, és bevallom, emberesen féltem befejezni a játékot. Gyakorlatilag olyan stresszt okozott nekem, hogy horrort nem tesztelek. A Dying Light-ról vagy a Daylight-ról? Daylight. Elnézést. A Daylight az egy indie horror játék. Tudom, hogy mi az a Daylight, akkor elbeszélünk egymásra. Én a Dying Light-ról, a Dying Light saját technológia. A saját technológia, így van. Techland X, tehát az az új Chrome Engine. Mindenkinek igaza volt. Így van, az egy Unreal 4-es játék. Viszont az Unreal 4-et azért nem fogjátok sokáig látni ilyen nagyon hardcore, nagyon kemény, nagyon über játékban, mert most eléggé elmentek arra, hogy ők kis és középes fejlesztő csapatoknak adnak szolgáltatást. Én is megfontoltam, egyébként néztem, ilyen $10 leszem a havidíja az Unreal 4-nek. HTML5 apptól kezdve bármit tudsz csinálni Unreal 4-jel. Uh-huh. Tehát ilyen nagyon-nagyon leskálázták magukat kicsire. Úgyhogy lehet, hogy azok a nagy tervek, hogy ilyen realista minden, és megmozdul az egész világ. Az igazság, hogy ezt azon az egyszem ilyen lávalordos videón kívül nem nagyon láttunk belőle semmi olyat, ami... Ott az jó, a másik, a lopakodós, stealth, skifi, lövöldözős... Jól néz ki, de nem láttunk. Tehát, hogy már látni akarnám content. Azt a játékot 2015-ben, mert ezeket a videókat 12-ben vagy 13-ban mutatták először, és itt vagyunk, hát emlékszel az Unreal 3 Engine-t Gears of War assetekkel mutatták, és rá 2 évre ott volt a Gears of War. Ezt 2 éve mutogatják az Unreal 4-et vagy 3, mindenféle assetekkel, legyen az stealth skifi, vagy legyen az a Lava Lord, és még csak a Fortnite-on meg azon a pár indie címen kívül nem látod, hogy... Így van. Talán a Batman Arkham Knight lesz az első ilyen nagyon-nagyon komolyan kinéző, szabadabb ami világú. Ami Ari 4? Én úgy tudom, hogy az is. Hát Ari 3 volt a Batman, az összes Batman Ari. Azt tudom, hogy Ari 3 mi, volt. Mi miatt lenne más? Kétlem, hogy a Rocksteady hirtelen legyártott magának a Shad Engine-t. Nem, én azt gondolom, hogy Ari 3 XXXXX. Az lehet. Nem tudom. Ennek majd utána nézünk. Mindenesetre tény, hogy nem jöttek ki azok a játékok. És így pont a... kis lemaradásban voltam utóbbi pár napban, nagyon el voltam havazva, és gamert is vissza kellett néznem, és volt jó pár ilyen, ez a Final Fantasy 15 demo, képek a demóból, a teljes demo, stb. Én megnéztem a képeket, meg megnéztem a videót, és úgy eszembe jutott az ő... Agnes Philosophy. Igen, a tech demójuk, hogy hol? Mi történt? Ez nem az a technológia, amit ott előhúztak, az egy... Emlékszem, hogy ott vertük a kisújunkat rá, hogy milyen jól néz ki, és ez meg nem azt mondom, hogy rosszul néz ki, de hát köze nincs hozzá. Én is pont ugyanezen gondolkodtam, hogy eszembe jutott a Next Gen, idézésen Next Gen tech demójuk, és semmi köze a kettőnek egymáshoz. És tényleg nem néz ki rosszul a 15, de néhol viszont kifejezetten közepes szerintem. Tehát ami tényleg jó benne, hogy az ilyen nagy méreteket jól kezeli. De üresnek tűnik. Bocs, üres. Igen. Nem akarom előreelítélni azt a játékot, én tényleg csak a videót láttam, és maximálisan ellensége vagyok. Láttam a YouTube-on, és akkor most megmondom. véleményeknek, de üresnek tűnik. Tehát én sem látom, hogy hiába nagy minden, nem látszik, úgyhogy ezt meg tudnák tölteni. És most visszakanyarodunk a Leska Diamondhoz ezen a ponton. Jó, ma ez örökre rajtad fog maradni. Igazából a Final Fantasy-vel én a 13-ot osztottam le, vagy a 13 fejlesztőt osztottam le még a megjelenés előtt arról, hogy hát gyerekek, az nem így működik játékfejlesztés, hogy 5 évre bevonulunk valahová, nem nézünk meg más játékot, és kiadunk valamit. És nagyon úgy néz ki, hogy a 15 is ez lesz. Ó, de te megmondod, hogy működik nagyba. Ja. Hát nem, tehát a nyugati fejlesztők azért egy fokkal bátrabbak arról, amikor be kell vállalni egymás dolgait, tehát hogy ők játszanak saját más játékokkal. A Final Fantasy 15-nél nem látom ezt, tehát ott is Nomura most kivált belőle, tehát ott megint volt egy nagy váltás. Lehet, hogy ha Nomura múlik, akkor még 3 évig nem jelenik meg a 15, és akkor... De lehet, hogy jobban is jártunk volna, nem? Mert tudom. Ezt a videót elnézően én nem is értettem a koncepciót. Tehát én teljesen oda képzeltem, hogy fut az a 4 srác ott a mezőn, és előttem van, hogy oda képzeltem a buszt, ami lerobbant, rajta a banda neve az oldalán, lerobbantak, és ők teljesen, hogy is mondjam, finomabb tudatmódosító szerek hatására kitalálták, hogy most elmegyünk bölényt ölni. És lepattantak a buszról, mert úgy sincs mit csinálni, mire kijön a mentőhelikopter, az még pár óra, és elmegyünk 4-en, full zselébe, full felöltözve, bölényeket kaszabolni a mezőn. És nagyjából ez fél óra. Ez hol nem kurva jó? Egyébként igen. Tehát a pontszerűen gondolkodtam, hogy ezt lehet, hogy mellé csatolnak egy kis tasakkal, tudod? De legtöbb helyen ugye most volt hír, hogy az államokban a füvet legalizálták, milyen jól működik. Figyeljetek, ez lehet egy ilyen bújtatott marketing, mert lehet, hogy ehhez ez kell. Bölényfű, ugye? Zsubrufka! Tehát mi a koncepció? Bocsánat, a koncepciót vágom, de milyen apropóból választották basszus pont ez demónak? Mert tényleg üres, tényleg nem néz ki olyan jól, nagyon bután néz ki, hogy ez a 4 hipster, nem mondok semmit, mert Liquid megint lesz itt, fiatalember, ment bölényt, megint nem mondok semmit, bölényt bántani, tehát... Lehet, hogy az Alföldön játszódik. Én szólnoki létemre, engem sokan elítélnek ott emiatt, hogy én mindig mondom, hogy Petőfi ebbe őrült bele. Most elindulsz a pusztába, ott van egy gémeskút és visszlát. Úgyhogy igen, volt a Geffen egy kép arról, hogy valami fickó berakta ezt az egyik képet a Final Fantasy 15-ről, és akkor ott a háttérben pár fenyő is mondja, hát a backyardom az így néz ki. Tehát, hogy oké, annyira nem izgulok fel arra, hogy ott vannak a fenyőfák, szóval hát ez van. Ő nekik ez az egzotikus valószínűleg, tehát hogy mennek az Alföldön. Nem ez valami a japán játékfejlesztést átalált az Open World-re. Ugye Kojima is, igen. Aki azért nyugatosabb játékfejlesztő, azért ő jobban ő érzi. Rá. Igen, rá. Zelda is. Igen. A Zelda az is. Alföldre. 84-ben. Jó, de nem a modern technológia szempontját. Tehát a japán játékfejlesztés felfedezte magának a nyitott világokat. És ezzel tessék. Együtt azokat az animátorokat, akik feltöltik tartalommal minimál bérére a Szágban. Mennyibe került lemokeppelni egy bölényt? Teleteszik az összes diódával, meg mindennel. Kurva jól áll. Ellentételezésként tudott az Zelda. Az Zelda viszonylag jól néz ki. Az nem néz ki egy ilyen üres világnak. Hát az egy ilyen... Sokkal... Előre még szerintem igen. Hát de is jobban néz ki, mint az Zelda. Sokat nem láttunk. Tehát láttuk ezt a véglovagolunk az egyik helyről a másikra, de ott tényleg sok minden nem látszódott még. De ha lovak nem mennek neki a fának. Igen, de... Én a Zeldánál én is tartok még. Zeldából csináltak már üres Overworld-ot ugye a Twilight Princess-ben, ami tök jó játék volt, de nem ezért. Tehát nem ennek ellenére. És tök jó lenne, hogyha most ezt még megsokszorozzák, akkor figyelnek arra, és akkor tosszák tele tartalommal. Én tényleg pont egy vagy két olyan próbáltam megint nekilódulni a Twilight Princess-nek, annak idején imádtam nagyon, és mai szemmel az a játék nagyon szenvedős részben pont ezért. Lassan hogy... indul be nagyon, az a leglassabb. Tehát lassú is, meg tényleg nagyon, nagyon üresnek tűnik. Ugye annak idején ez még nem feltétlenül volt ilyen feltűnő, de most, hogy már minden open world, és egyre sűrűbbek ilyen szempontból is a játékok, most visszamenni ahhoz az Eldához kicsit fura volt. Azt 2 órás bőrztökbe kell játszani ezt a játékot. De mi pont most vettük elő egyébként az egyik barátnőmnél volt kölcsön a GameCube-om, és nagyon jókat Twilight Princess-eztünk. Miután én megcsináltam tényleg az elején azt a rohadt kínlódós részt, tehát amikor végre megérkeztünk a Forest Temple-be, vagy nem is tudom melyik az első dungeon, ott már kurva jó, de egyébként, már bocsánat, hogy ilyen csúnyán beszélek, egyébként tényleg... Megrontottunk rá. Tehát egy olyan nagy füves pusztába lovagolsz bele, meg úgy nem nagyon van semmi. Tényleg, néha kövek, azokat megfogod, összetöröd, kapod a rupit, aztán csókolom. Egyébként alföldi kalandok, mondom én. Tehát teljesen ezt meg nem kell, ez videójáték. Kimentek. Na, tehát pont azon gondolkodtam, hogy talán az első ilyen játék, ahol így túllőttek a méretekkel, meg az, hogy nagyon open world, és nem tudtak mögé olyan tartalmat tenni, amit a műfaj megkívánt volna, nekem az a Darksiders 2 volt, ahol így fölnégyszerezték, vagy ötszörözték, vagy hatszorozták a világot, amiben játszódik, és ezzel együtt sok dungeon volt benne, meg persze csomó feladat volt, meg apró bizbaszokat lehetett gyűjtögetni, de töredéke volt az a koncentrált királyság, ami mondjuk a Darksiders 1-ben ugyanezt a nyitott világot jellemezte. Akartam is kérdezni, akkor talán te jobban képbe vagy, hogy pont a hónapban volt egy ilyen hír, hogy a Darksiders 2-ből is jön most megint valami Definitive Edition. Engem érdekel a Darksiders 2, mert hogy megvettem én is valami Steam szélen, De tök ugyanez volt a benyomásom, csak én már valahol eléggé az elején föladtam. Tehát, hogy ez most mitől lesz definitívebb? Tehát csak a grafikát? Benne lesz a Argus Tomb, vagy nem Tomb, vagy nem tudom mi, DLC-k, meg egy kicsit följebb húzák. Gondolom, nem lesz benne több tartalom, meg a mezők se lesznek jobban, hogy mondjam, kidolgozva. Érdekesebbé téve. Most már nem azt kell kérdezni, hogy miből jön definitív edition, hanem hogy miből nem. Hát igen. Egyébként nekem ez most esett le így februárban, hogy végig böngésztem a híreket, és akkor azt mondja, hogy ugye volt egyszer, jó mondjuk az még előző hónapban ez a Rezi remake, remastered, akármilyen anyám kínja, akkor volt a jön ugye a DMC, a Dark Souls 2 is megint jön, akkor a Darksiders 2, tehát én egyébként személy szerint hülyét kapok attól, hogy megveszek egy játékot, és aztán megvehetem újra, mert... Megveheted, ha akarod. Jó, én értem, hogy ha akarom, de már ezt egyszer beszívtam a... Jaj, mi volt az a Thief klóna? Dishonored-del akkor... megvettem a... Hú, mi az a zombos? És akkor még ott nem is a Definitive Edition, hanem először Dishonored gotyi, és akkor még utána, még, mert ugye a Darksiders 2-ben is van talán ilyen gotyis verzió, ahol lehet, hogy csak a Steam-en volt. Gotyi, hát nem. Gotyi. The year. Yeah. Game of the year. Gotyi. De hogy angol azt, hogy mondja, hogy G-O-T? G-O-T-Y. G-O-T-Y. G-O-T-Y. Hát akkor gotyi, de azt mindenki gotyinak hívja, szerintem itt van. Ezért értek át a GOAT-ra, Greatest of All Time-ra. Én most még egyébként abba bízom, hogy mondjuk most a Dark Souls 2-ből is kicsapják ezt az felújított valamit. Ahol feltekerték a napfényt. Hát, és ez a ettől lesz next gen. Nem tud Dark Souls. Legalább oldják meg olyan elegánsan, mint a Deus Ex Human Revolution-nél a Director's Cut-ot ugye úgy adták oda, akinek már megvolt az eredeti, hogy elég olcsón megvehetted. A Dark Souls-nál megkapod ingyen a patch-et. És benne van a tartalom, nyilván nem minden, mert az új grafikus engine például PC-n nincs benne, mert ez csak a tartalom, tehát a grafikai upgrade az nincs. Ja, hogy a tartalom az teljesen benne lesz? Így van. Az igen. Az igen? Ó! Na. Nem tudom, nekem erről az a véleményem, hogy a feltételes mód a lényeg. Én nagyon kevés olyat láttam párat, amire azt mondtam volna, hogy oké, pláne ezen az áron. A legutóbbi Deathmouse már szittam is szegény játékot, ami pedig az alapjáték nem rossz, a Sleeping Dogs. Aminek az ilyen definitív akármilyen edisőnye, hogy megvonod a vállad, bizonyos szempontból a vizuális újításai visszalépések. Konzolon. Ehhez képest. PC-n nem láttam. PC-n egyébként ezért érdemes megnézni ezeket a Digital Foundry-s elemzéseket, mert például erről is volt egy nagyon jó, hogy a PC-s Ultra az még mindig jobban néz ki általában, mint a... De nem azt írták, hogy a PC-s eredeti verziós Ultra így jobban néz ki. Így van. Azzal egyetértek. Mert a definitívbe belevittek ilyen ködöt, hogy meg a van fényeket máshogy kezeli, meg elvileg nagyobb felbontású karaktermodellek vannak, de olyan furcsán, mindegy, tehát és az összes jelölés azt a játékot konkrétan tudom, mert a megjelenés hetében tévedtem be egy nyugat-európai játékhoz, és láttam, hogy ez egy 60 eurós játék. Hát ne hülyéskedjünk egymással. Barátaim. Hát hogy van ez? Úgy, százszor volt szélbe Steamen, Live-on, PSN-en. Viszont a DMC-nek jó lesz nagyon a Definitive Edition-je. Főleg azért, mert olyan gameplay bónuszok vannak benne, plusz nehézségű fokok, plusz dolgok, és sajnálom, hogy nem jön ki PC-re az. Még egyelőre. Nem. Még azt mondták, hogy egyelőre nem tudnak semmit megerősíteni, ami nyilván azt jelenti, hogy először eladják a PS4-en, és 4 hónap múlva lesz, vagy 3 hónap múlva. Viszont nem is teljes ára jön. Így van, az 30... 25 font, 30 dollár. Annyit ér. Érted? Kevesebbet, de legalább olcsó vagy. Annyit ér, ahogy Mackó az előbb mondta. Annyit ér. Egyébként egy nagyon friss példa arra, hogy hogyan kell egy 99-es játékból jó remastered edition csinálni, az a Homeworld. Ami egyszerűen gyönyörű lett. Nincsenek szavak, mennyire gyönyörűen fel tudták húzni. Tegnap volt a launch trailer. Nézzétek meg, aki nem látta, keressen rá. A furcsa zenés. A furcsa zenés, de érdemes megnézni, hogy mennyire jól néz ki az a játék. Felhúzva, grafikailag felcsinosítva. Még egy picit átkötném itt a grafikai részt arra, hogy arra beszélünk, hogy kinek milyen élménye volt. Én a Lothar miatt a Game of the Year részben kiírta a Dungeon of the Endless-t. Azért nem tudom, hogy ismerjétek-e azt a játékot. Egy roguelike játék, kétdimenziós, és arra jöttem rá, hogy nagyon hamar ugrottunk át 3D-be, mert most arra jutottunk el oda, hogy ilyen nagy felbontású játékok olyan 2D-vel próbálkoznak, ahol a pixel artot mondjuk keverik az árnyékolásra, meg egy csomó shader effekte, meg ilyenekkel. Szerintem fantasztikusan jó világ vár most ránk a következő pár évben. Oké, tudom, hogy nektek, vagy sokatoknak már a nem tudom, bizonyos dolgokon jön ki a sok ilyen indie játék, mert ezt mindenki unja őket. Indie játékon is baj, de amiben pixel van, abban én nem adok pénzt. Hát akkor majd ezt továbbítom az illetékeseknek. Mobiltelefonra kell. Ennyi. Szóval olyan jó pixel dolgok vannak, még olyan potenciálok vannak ebben a dolgokban. Van a Geffen egy ilyen topik, hogy indie játékok az adott hónapban, és gyönyörű diverzitás van, tehát elképesztő, hogy mennyi. Mutatsz 20 játékot, és mind a 20 teljesen másképp néz ki, és egyik se 3D, és egyik se a katonás, fekete, szürke, barna skálán van. Úgyhogy nekem ezek nagyon tetszenek, ezek a dolgok, úgyhogy nagyon várom. Volt egy olyan topik is ott, hogy PlayStation Vita játékok 2015-ben. Ott is csak indie játékok voltak. egy testvér topikja volt annak. Meg japán lánykínzó játékok. Ezek a... Ez a topik a PlayStation 4 plusz indie játékok 2015-ben is, nem? Olyan topik nem volt, de ott nem. Ott már megtört a... Volt már, mi volt? Injustice volt. Meg volt ez a csajos kiegészítője a... Infamous. Amiről én írtam tesztet, úgyhogy már nem is emlékszem, mi volt a címe? First Light. First Light. Ez a Metro First, ja nem, az Last Light. Last Light. Dying. Fényel, mit csinálunk még? Gyerekek, hát ez van. Miért az Xboxosoknak ott adnak, ott milyen játékot adnak Xbox One-ra? Olyan, amíg nem is megnéztem valami, most is volt egy ilyen hírünk, aztán valami Burf, vagy mi volt a játék? Barf. Idarb. Milyen játék az Xboxnak? Ha? Az a vikinges. Fogalmam sincsen. Nem az? Nem. Az előző a vikinges? Volt valami vikinges, nem? Nem. Ilyen hardcore platformer vikinges, ez nem az? Ja, az a Volgarda vikinges. Az, nem mondom, hogy vikinges, az például egy kurva jó játék. De nem a Rise-ot adták ingyenbe. Vagy a Dead Rising. Ingyen se kéne a Rise. Meg a Dead Rising-ot adták ingyenbe, vagy a Forza 8-at, vagy hányat. Nem azt adták ingyen. Egyelőre ezeket nem. Még egy fél évet kivárnak ezzel szerintem, ameddig oda egyáltalán ilyen játékot lehet komolyabban tenni. Egyszer most adtak tessék, Injustice szuperhősök megugrálják egymást című játékot. Be is kell várni a második kört a játékokból, hogy az elsőt ki tud adni. Tehát amíg az egyet a kínálatodnak a jelentős részét a első kör képviseli, addig nem is adod oda ingyen. Hát meg hát valljuk be, azért a tavalyi év nem kényeztette el azért a Next Gen tulajdonosokat. Olyan. És akkor óvatosan fogalmaz. Igen. Hatalmas nagy megjelenésekkel. Inkább a remasterelt címek voltak, és még most is azok a jellemzőek. Most kezdte talán jönni. Most tessék, aki PlayStation 4, az most az Ordert oda teheti mellé. Ami játéknak annyira nem jó, ellenben baromi jól néz ki. De oda lehet tenni dobozok mellé, nagyon jó. Az is valami. Tehát azért ott, az egy konzol életében szerintem az egy pillanat, amikor átjön a haver, aki annyira nem játékos, csak egy kicsit, és akkor így oda viszed a tévé elé, és így tessék. This is it. This is the PlayStation experience. Szóval az Ordernél mondtuk egyébként azt, hogy tényleg ez már nem a PC-s high szint, Viszont volt még egy játék, ami egyébként most jelent meg nem olyan rég PC-re, és én arra is azt mondom, hogy az tényleg next gen, és hát a sokat emlegetett Kojimához fűződik. Mm. Tehát ahogy a Metal Gear Ground Zeroes-t föltolod nagy, magas grafikai beállításokra, hát az nekem közel hasonló ilyen cinematikus élmény. Ez remélem, hogy nem igaz, akkor meg kell vennem. Nagyon jól nézett ki PC-n. Tehát ezek a filmes fókusz, bokeh, nem tudom én micsoda, motion blur, fut mint az állat, tehát a laptopon elment úgy ilyen 30 FPS-sel mindent föltekerve. Baromi jól néz ki. Faszom, hogy megvan két platformon, most vehetem meg egy harmadikon. A tényleg a 21 perces játékot. Na jó, mindegy. Nem. Na de tehát én ott attól sokat fogok várni, tehát ott is ezeket a filmes dolgokat annyira jól csinálja a Kojima is. Nem, hogy... Tehát ha japán is technológia, akkor Kojimáékra. Tehát lehet beléjük kötni jobbról, balról, de ha arról van szó, hogy ki kell ütni a vasból, amit ki lehet ütni, akkor azért ők nagyon ott vannak. Az egy nagyon-nagyon tehetséges társaság. Úgyhogy semmi kétségem egyébként, hogy a Metal Gear 5, az igazi Metal Gear 5 az technológiailag lehengerlő lesz. Afelől sincs kétségem, hogy a Prevgen konzolokon is jól fog kinézni, mert hogy ezt megcsinálják úgy. Köszönhetjük mindezt annak, hogy a Konaminál volt valakinek agya, amikor megengedte Kojimának, hogy kitalálják ezt az engine-t, mert a Pro Evo játékból is ezt használják, meg az összes belsős fejlesztés. Szóval... Így van. Tehát az egy... Ami még 2-3-4 évvel ezelőtt, amikor még készült a motor, és még csak nagyon ilyen tízelgettek ilyen képrészletekkel, furcsának tűnt, hogy mit szórakozunk ezzel, meg egy szobabelsőket mutattak. Most hirtelen értelmet nyert, ezek tényleg egy saját kasz technológiát fejlesztettek. Úgyhogy... És tényleg nagyon jól néz ki. Tehát én az a másik olyan dolog, amit szívesen mutogatok így mondjuk PC-n. Ha? Tehát ott is tehát ott az esőbe mennek, felülnek a jeepre, és ott mennek az esőbe, ugye az elején, mikor a helikopterhez oda megy az összeégett arcú ember, hát az a rész az döbbenetesen jól néz ki, egy föl. Skullface. Igen. Jó. Elérhettünk-e arra a pontra, ahol elővehetjük a Szegát, mint olyat? Vehetjük. Én még mondjuk előtte osztanám egy kicsit a Square-t. Jó, tegyük ezt. A Square menjen el a francba. Mindezt azért, mert lelőtték a Legacy of Kain Suri-vel utódját, amiről, ha csak azt a gameplay videót nézed meg, akkor még nem is feltétlenül tudod, hogy miért érdekes. Az azért volt érdekes, mert több éven át fejlesztették, hogy 3 évnyi fejlesztés volt benne, és nem közvetlen folytatás volt, hanem egy teljesen más történeti korszakban játszódott volna, amikor már úgy, mint hogyha ugranánk egy időutazásban, még egy 500 évet, vagy lehet még többet is talán. És tök egyedi játék lett volna a mai korszakban, most ez hiányzik, és helyett megkaptunk egy Nosgothot. Úgyhogy... Ami meg annak volt csak egy ilyen tök mellékesága. Tehát gyakorlatilag a lényeget azt lelőtték, és ez az ilyen, nem tudom, multis plusz izé, ez maradt teljes érvényű játéknak. És nekem az fáj a legjobban, hogy tényleg Soul Reaverből úgy várnék egy, abból csinálhatnának remake-et, nyomják ide, de ennyi a hitük benne, hogy egy MMO-ra jó nekik, úgymond is, nem is Legacy of Kain Nosgoth, hanem csak Nosgoth. Úgyhogy teljes mértékben nem vagyok kíváncsi a többi fejlesztésük, nem vagyok kíváncsi az új Tomb Raider-re. Emiatt ez pont egy jó gondolatmenet. Jó, a Crystal Dynamics csinálja az új Tomb Raider-t, akik az atyai voltak a Legacy of Kain-nek. Tehát menjenek vissza a Legacy of Kain csinálni. De tehát... hogy is hívták az eredeti trilógiának az írónőjét? Milyen Hennig? Nagyon-nagyon... Ez Amy Hennig, tehát... Szerintem ő már nem állna be egy ilyen mögé, és már nem lenne ugyanolyan az egész. Illetve hát anno annyira jól lezárták ezt az egész Legacy of Kain trilógiát, hogy én speciál szintén nagyon sajnáltam, hogy lelőtték, de lehet, hogy ez egy ilyen dodging a bullet szituáció, hogy lehet, hogy tök jól nézett ki, de már szerintem ennyi év után csalódás lett volna valahogy. Tehát, hogy nem, ez a nagy ugrás... Meg már oké, a világ nagyon jó, az ötletek nagyon jók, és én is baromira elszomorodtam, mikor ezt a hírt olvastam, de aztán úgy jobban elgondolkoztam rajta, és lehet, hogy nem baj, hogy nem bolygatják ezt a világot. Bennem is ez van amúgy a Legacy of Kain meg a Soul River kapcsolatban, ez annak idején játékmenet szempontjából is egy nagyon egyedi, baromi jó valami volt, meg ugye az univerzumban nyilván nagyon részletes, nagyon király háttérsztoria van, de én nem látom azt, hogy egy mai Soul River hogy tudna úgy más lenni, hogy közben azért hű valamennyire ahhoz is, ami volt, és közben még különbözik is attól, amit manapság ez a műfaj képvisel, akár egy Assassin's Creed, vagy bármi, ami Shadow of Mordor. Tehát én nem látom, hogy akkora létjogosultsága lenne egy ilyen játéknak most, mint amit amúgy a Soul Reaver az megérdemelne. De egyébként játékmenet szempontjából szerintem annó is, most disznóság ilyet mondani, de szerintem a Soul Reaver 1-2 például rettenetes, repetitív volt sokszor a harcok terén, viszont ez a létsíkváltás, meg eleve ezek, ahogy a Raziel szerezte meg az újabbnál újabb képességeket, meg inkább maga a történet, meg ezek a baromi jó párbeszédek vitték el az egészet a hátukon, vagy hogy mondjam, tehát például én a mai napig szerintem fejből el tudnám mondani a Soul Reaver 1-nek az intróját, mert hogy annyira baromi jó a szöveg is, a színészi játék, meg maga az egész történet, amikor végigjátszod a teljes trilógiát, és amikor amikor itt tényleg minden darabka, ilyen kis puzzle darabka végén a helyére kerül, és összeáll, és nem egy halandzsa, nincsenek elvaratlan szálak, tehát hogy a történet volt szerintem, meg a vizualitás a legerősebb. De pont ezzel indoklod meg, hogy és amit a Dreg is mondott, hogy nem hinném, hogy kell ebből. Igen. Nem valami, kell. Mert felhoztátok a Shadow of Mordort, meg hogy a létsíkváltás, és abból is van valami hasonló. Ja, de ha megnézed, aki ismeri a Shadow of Mordort, ott már azért azt nem vállalták be, hogy például puzzle-öket építsenek a létsíkváltásra. Tehát magyarán szóval lehet, hogy ez is most már az eredeti élménynek egy ilyen kilúgozott változata, ahol ez egy gimmick lenne, mint hogy a Shadow of Mordorban az. És ugye elment az eredeti író, hogy ezek után hogyan tudják folytatni, meg mint tudják folytatni. Én azt mondom, hogy nagyon sok minden van, amit talán jobb békén hagyni, talán nem visszatérni hozzá. Grim Fandangónak ezért nem vettem meg az újra masterelt verzióját, a HD verzióját. Nekem arról van egy élményem akkorról, és köszönöm szépen. Nem akarok még ilyen remake szintjén sem hozzányúlni. Nekem vannak olyan, abból a korszakból 2000-es évek eleje, meg a 90-es évek vége, szerintem olyan örök érvényű játékok születtek akkoriban, amelyeknek én szívesebben látnám az evolúcióját ma, mint azoknak a játékoknak, amiknek most látjuk az evolúcióját, úgymond. És inkább nem is azt síratom, hogy nincs mostani Soul Reaver mondjuk olyan stílusban, hogy a 4 robbanás van percenként, meg egy folyosón kell végigmenned, hanem inkább azt mondom, hogy bár mondjuk az elmúlt 8 évben fejlődött volna a Soul Reaver maga, és nem az, hogy csönd van, és akkor majd most megjelenik egy Mordor-szerű Soul Reaver, hanem inkább ezek a játékok diadalmaskodtak volna, és megmaradtak volna saját lábukon. Például az XCOM-nál ezt látom, hogy én nekem 25 éve az etalon, mert nem is tudom hány éves korom óta XCOM-ot szerettem, 92-es játék, vagy 93-as? Igen, 3-as. 93-as, tehát 7-8 éves korom óta én azt imádom azt a játékot, és az új XCOM az egy fele annyit tud gameplay részletességben, mint az, de már ez is annyival jobb, mint az ilyen kvázi taktikai játékok, hogy inkább menjen ez az irány tovább. Tehát én inkább ezt szeretném látni, hogy ez a diverzitás legyen, mert annyira fáj, hogy nincs egy Soul Reaver jellegű játék ma, ami AAA, mert akkoriban azért a Soul Reaver az AAA volt, nyilván. Ebben egyetértünk, ha jönne egy olyan Soul Reaver, mint ami a régi volt, az egy baromi jó játék lenne most. De azt nem látom, hogy merre lehetne tovább lépni, hogy a Soul Reaver 1-2 után a harmadik az tényleg egy olyan folytás legyen, aminek a régiek fényében megvan a létjogosultsága, mert aki nem játszott vele, az biztos lefosna a bukaját, hogy milyen jó ötletek vannak benne, milyen jó pályadizájn, milyen jó gameplay elemek, de szerintem az első két részben már eléggé kimaxolták azt, ami ebben a koncepcióban benne van. De amúgy, tehát biztos, hogy nagyon jó lenne, csak ez tipikusan az, hogy a csecsemőnek az első vicc. Ebből a szempontból egyébként pont a Dark Souls lehet az, ami hasonló szintet képvisel, vagy hasonló hangulatot képvisel, mint annó a Soul Reaver. Nyilván semmi között nincs egymáshoz. Mi van? Most itt a végére már hirtelen így. Most meg. Megállapítottuk, hogy legyen új Soul Reaver, de mégsem. Én igazából játszottam a Soul Reaver 1-jel egy csomót PC-n, és én, amit a Klári mondott, hogy repetitív, én azt mindig is egy kicsit ilyen, nem az, hogy repetitív, hanem hát az előbb itt volt a szó a nyelvem, ilyen ilyen... Szar. Nem, lapon. Monoton volt, igen. És túl sok volt benne a backtracking, de úgy volt benne sok, hogy, úgy volt benne sok, hogy, hogy idegesítően sok. Tehát a Metroidban, meg az Zeldában, meg mindenben van backtracking, de itt, itt a backtracking mögött csak az volt, hogy, hogy na, most végigmész megint 15 percen keresztül ezen a szakaszon, azért, hogy visszaérj a másik pontba, de közben nem, nem forgatták át azt a... Nagyon nagy... akkori léptéken nagyon nagy játékvilága volt, és sok mindennel nem tudták ugye megtölteni. Hát igen. Teleport benne mondjuk. Nem pont ezt akartam mondani, hogy ez egy ilyen kicsit core probléma, hogy, hogy olyan játékok, különösen a PlayStation 1-es korszak, akik néha kicsit túlvállalták magukat technológiailag, vagy így asset tekintetben. Tehát amikor még a kornak, és ez már nem a PlayStation 1-es korszak nyilvánvalóan, de megnézed az első Halo-t. Tehát ott is látszik, hogy olyan szempontból egy máskor játéka, hogy, hogy backtracking erősen van benne. Ami a későbbi részekre például már egyáltalán nem jellemző. Hát vagy ugyanaz a folyosó jellemző. Százszor egymás után kopik. Ugyanazok a tereptárgyak. Igen. És a Soul Reaver-ben is volt ilyen, hogy mész, és csak azért is megint legyakod azt a két ellenfelet, mert hogy az utadban vannak, ki se tudod őket kerülni. Na mindegy, szóval nem érdemes visszamenni idáig, de... És amúgy az egészben az a vicc, hogy ennek ellenére, hogy tényleg igen, monoton meg repetitív volt egy kicsit, még mindig játék, tehát bocsánat, pályadizájnban még mindig egy olyan szimulat képvisel, amit ma a játékok többsége nem. Tehát ez a szomorú. Nem vágjátok ezt? Hogy ti emlékeztek? Én is. Nem, egyébként az előbb, amikor itt az Olden mondta ezt a van egy folyosó, meg négy robbanás, meg mit tudom én, nekem annyira fájdalmasan belém hasított az emlék a Thief 4-nek valamelyik pályájáról, és szerintem mindannyiunknak van egy ilyen veszőparipája, hogy az a kedvenc játékom, ami régen milyen fantasztikus és komplex és összetett volt, mondjuk egy System Shock 2, vagy tényleg mondjuk egy Thief 1-2, és akkor néha ezeket annyira borzalmas megnézni, hogy előszedik mondjuk 2013-ban, 4-be, és valami sokkal primitívebb szörnyszülöttet csinálnak belőle, marha szép grafikával persze, meg így fel van húzva, nem tudom, a kor igényeihez, de semmi köze nincs ahhoz, amit annak idején nyújtott mondjuk élményben. Ez a Destiny a Halo után. Ezért kell Nintendo-snak lenni. Ilyen nincs. Én a GameCube-nál a Zelda rajongóknak a tudathasadása, akik attól függ, hogy hogyan kelnek föl reggel, éppen utálják a fejlesztőt, vagy szeretik, vagy éppen megbocsátanak neki, vagy épp haragudnak rá. Tehát ez... Így van, de hát ez mutatja, hogy változik a sorozat, nem áll egy helyben. Jó. Bezzeg a Sega sorozatai, azt már csak mobiltelefonon. Bezzeg, végre csak... behúzzuk ezt a Sega témát. Ami kicsiktelenül a hónapnak az ilyen kvázi botrányhíre volt. Sega does what Nintendo-t, átmentek mobilra. Igen, így van. Most kapott igazi értelmet a régi szlogen. A Nintendo valóban nem fejleszt mobilra. Sega viszont... Snap. Ha? Ó, nem, ők helyette kiadnak DS-re free-to-play játékot. Igen. Ennyi. Jó, hát... Ez... Hogy a mocskos anyjukat ingyen adják a játékot. Ja, amivel azt hiszem 5 kör lehet nyomni fél órán belül, és aztán veheted a szívecskét. Ez mi? Ez mi? Ez Iron mi? Fall. Nem, ez a... Dungeons and Dragons. Nem, ez a Pokémonos Match 3 szörnyűség. Puzzle Dragons, nem? Nem, az Sega. Pokémon most jelent meg, free to play, élettermelős, messzri. Mindegy. Igen, Puzzle Dragons az hasonlít, de Pokémon. Jó, nézd, Pokémon van teve. Ez kapcsolódik a témához, ugye Puzzle Dragons, meg a Sega-nak a mobilos. Ugye miért mennek át mobilra, mert ott a pénz. Úgy látják, hogy ott működnek a játékaik, és ott van bevételük, illetve maradnak PC-n, mert hogy ott van egy sikeres fejlesztő stúdiuk és sorozatukat ott távol. Konzolosból azt mondják, hogy kivonulnak, hogy leépítik. De talán a Ryoga Gotoku kivételével? A Yakuza az marad? Ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy a japán stúdiókat nem feltétlenül érinti. Talán a Yakuza marad. Mindegy, igen. De, hogy, és ez a match-free játékok, ugye ez, ami a szín összeillesztgetős magyarul. Elképesztő, én megnéztem évelején a Facebook által a 2014 év játékának választott játékot. ami egy ilyen faszom Candy akármi játék volt. Candy Crush? Nem kell, annak valami krónja, mellékága, spin-offja, nem tudom milyen. És az volt az év játéka. És arra megnéztem ezt a Puzzle and Dragons-t, ami Japánban az egyik kiemelkedő bevételtermelő cím. Rakás szar mindegyik. Tehát, nem, rakás szarok. Ezek még csak azt sem mondod rá, hogy ugye ez egy ismert stílus, hogy jobban csinálnak bármit is, amit a Bejeweled csinált, mit tudom én, pár éve. És azt hiszem, hogy itt van az a pont, amikor megöregettem annyira, hogy ezzel a változással már nem tudok együtt élni. Majd az én puzzle játékot játszani fogod akkor. Van saját fejlesztésű 360 Solutions puzzle játék, iOS-re, Color Samurai, mindenkinek fölhívom a figyelmét. Le lehet, nem tudom mennyibe kerül, Elviszék csinálták 2 éve, és gondolván azt, hogy ezt a legegyszerűbb csinálni. És valószínűleg ezt a legegyszerűbb csinálni, de hogy jelenleg mobilos piacon ezek uralkodtak el, és ez legyen többek között az oka annak, hogy egy olyan cég, aki mondjuk 15-20 éve egyszerre volt jelen markánsan a konzolos és az árkád piacon, utána kivonult a konzolos piacnak a hardware részéről, és elkezdte leépíteni az árkád megjelenéseit, mert hogy az utóbbi évekből már nem nagyon tudsz olyan árkád játékot mondani a Segától, ami neked is beugrik. És utána leépít mindent, és átmegy mobilra teljesen, az ilyen olyan emberként, aki a mondjuk 20 éve kezdett el játszani, az tragédia. Nem csak azért, mert hogy bizonyos sorozataiknak soha nem lesz most már folytatása, és a Shenmue 3 álom az végképp álom marad, meg az ilyen nagy gaming legendák. Ezt most kellett felrealizálnom. Köszönöm. Ez mobilos. Mobilos puzzle Shenmue. Mobilos puzzle Shenmue. Hát erre mondom, hogy ez így nincs jól. Ennek csak a történetnek csak a fele az, hogy az ilyen játékok elkezdték az emberek figyelmét jobban lekötni, mint amit a Sega csinált. A történet másik fele az, hogy amit a Sega csinált, az többnyire nem volt jó, vagy annyira érdemes az emberek figyelmére. Ez igaz. Tehát én ezt az egésznek az üzleti racionalitását és a pályaívet azt belátom. Így van. Szomorú, hogy így történt, de hát így történt. Egy olyan cég, de mondhatnám ugyanezt egyébként, aki a már megénekelt id szoftverre. Akik nekem a 90-es évek közepén ők voltak az atya úristenek. Nem vagyok az a tetováltatós ember, de egy Quake tetkóm az majdnem lett. Tehát még 2 vodka választott el tőle nagyjából. Fiatalon és bolondon. De ők is például teljesen leépültek, és vége lett a gyakorlatilag az idnek. Úgy a Szegát is hasonlóképpen látom, hogy ők is beépültek egy olyan szintre, ahol engem már nem érdekel, vagy nem követem őket. Vagyis fiatalkorom egy újabb darabja hullott a emlékek óceánjába. Jó Istenem. Nálam kevés nagyobb Sonic Sega rajongó volt a Dreamcast korszak idején, és szerintem ennél jobban nem is írhatnám le a apátiámat ez az egészen kapcsolatban, hogy az elmúlt 6 évben nem is nem tudok mondani olyan igazán jó Sega címet. Az igazán jó Sega cím, amit Sega csak kiadott, az Tri-Ace játék, úgyhogy össze is kötöm. Engem jobban megütött az, hogy a Tri-Ace is mobilra megy, és már nem csinálnak RPG-ket asztali konzolra, megvették őket is. Azt még a Sega adta ki, a Resonance of Fate-et például utoljára. Van még sem. Olyan Sega játék, ami Sega Valkyrie kiadású, és közel áll a szívedhez. Az nem kötöm a Sega-hoz, mert képtelenek voltak kiadni a folytatását a Bajonettának, úgyhogy alapvetően az inkább platinum játék nekem. Tehát az sose szeg, közük nincs a Szegának hozzá gyakorlatilag. Valkyrie Chronicles. Én nekem Valkyria. Az kimaradt, megmondom őszintén. Pedig nagyon jó pótolt. De az pótolt. Mikor jelent meg utoljára? 2009-ben volt a 2-es? Hát, vagy nem tudom. Azt viszont PC-re, tuti, PC-re most jönnek 2 hónapja. Azt meg fogom venni, ha lesz szélem. Meg fogom venni, ha lesz szélem, úgyhogy. Mai napig le a kalappal. Szóval Tri-Ace. Én sírtam jobban a Tri-Ace, mint a Szegát, úgyhogy köszönjük Szega az elmúlt évtizednek a hülyeségét. De amúgy a Szegának a leépülését az is jól mutatja, hogy a Sonic mennyire irreleváns lett az elmúlt évekre. Tehát, hogy a legjobb Sonic játék az valószínűleg a kártos Így van. Epizódia. Így van, a második. Amit a Sumo Digital. Igen, igen. A Sumo Digital csinált. A Jimquisition, amiről már utóbb beszéltem nektek, abban volt egy ilyen szonikos rész, kifejezetten Sonicra találták ki, és abban mondta a Jim, hogy annyira belelovalták magukat a Szegánál, hogy a Sonic Teamnél, hogy akár még Sonic jelent meg, nem volt jó, hogy amikor sikerült egy jó Sonicot csinálni, akkor is kidobták a design tervet a kukába, és majd az a következő. Tehát a Generations jó lett, de ők ezt nem vették, nem tartották meg, hanem jó, akkor a következő ötlet. És az jött a Colors, vagy mi volt a mostani? A nem Colors, hanem a Boom. Sonic Boom. De Boom előtt Sonic még Boom. Volt. Sonic Boom. Sonic. A Boom az előtt még volt a Wii U-s verzió, ami szerintem egy korrekt. Hát amennyire 3D Sonic jó lehet. Decenciális volt. Deszantos. Deszantos. Szóval igen. Igen, ők már elfejtették azt, hogy milyen, hogy kell jó Sonicot csinálni. Szerintem zárjuk azzal a mai podcastet, hogy fogunk egy nagy kék fejfát, és így rábasszuk Sonic koporsóját. Hol van Sonic koporsója? De vidám lezárása ez egy podcastnek. Az a baj, hogy én szeretem Sonicot. Tehát... A játékait soha, de a Sonicot, mint karaktert, nagyon. És színe játékait is szerettem. Na, mondjuk azt, hogy majd eljön egy olyan időszak, amikor a Sega 2021-ben... 25-ben, 28-ban hirtelen rájön, hogy mivel tartozik a világnak. A Dreamcast 2-vel. Visszahozzák Segata Sanshirót, aki bejelenti a Dreamcast 2-t a 2028-as. Shenmue 3 launch-al? Shenmue 3 launch címmel. Én érzem, hogy ez lesz. VR Sonic-kal. Így legyen. És ezzel viszont tényleg elbúcsúzunk, ennyi volt a márciusi Gamer 365 podcast. Menjetek ki sétálni a napsütésbe, mert hogy az esik jön. Az eső. Az jön. Vigyetek magatokkal tabletet, és olvassatok Gamer 365-et. Igen. Most már ezt meg lehet tenni, korábban azt mondtad, hogy menjél ki, akkor elvesztetted. Most már... Kimegy. Okay. Kimegy. Okay. És egy tablettel vagy mobiltelefonnal. Áprilisban visszajövünk. Legyetek jók, játsszatok sokat! Sziasztok! Hello! Hello.